Just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. So many dreams that flew away, so many words we didn't say. Two people lost in a storm. Goedenavond, wakker worden dan maar, zo laat op de avond toch nog maar. Met deze muziek van de Commodores en Stil als opener van dit programma. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dank u wel. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering van het programma? Nou, over de volgende zaak, om maar even precies te zijn. Op het ogenblik in onze coronatijd lopen we misschien wel een beetje te mopperen, hè, over dat we gebrek hebben aan dit en gebrek hebben aan wc-papier, maar 75 jaar geleden hadden we het allemaal veel slechter hier in onze regio, want toen hadden we te maken met de hongerwinter. Dus wat mopperen we nou? En 75 jaar geleden was Aad van Vondelen uit Delft 7 jaar jong en hij heeft dat allemaal meegemaakt, die hongerwinter, en wel op een heel bijzondere wijze. En daar is onlangs een boek over verschenen. Het werd geschreven door weer de dochter van Aad van Vondelen. Is journaliste geworden. En Herman de Bruin die praat zometeen over dat boek samen met die Mariska van Vondelen, die het dus geschreven heeft. En de Aad van Vondelen zelf. Zometeen hoor je dat. Ik ga er niet meer over vertellen, want het verhaal dat vertelt zich zometeen vanzelf wel. Onze vaste maandagse gast Midas Dekkers is vanavond ook weer present en hij gaat het hebben over de huiskat. En over katten gesproken, ons groepje Katakat is er vandaag ook weer, want ze maken iedere maand voor ons programma een speciaal nummer over de maand waarin we zijn aanbeland. En straks gaan ze dus zingen, je raadt het al, over de maand mei. Dan, vandaag 4 mei dus, de dag van de herdenking zou je kunnen zeggen. En morgen hebben we dus weer op gepaste wijze feest. Hoe gaan we dat vieren onder de huidige omstandigheden? Daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. En Jeroen van Gent al helemaal, dus die ging de straat op om te vragen hoe we dat allemaal persoonlijk gaan aanpakken deze 5e mei. Daar hoor je dus straks meer over, maar natuurlijk ook een hele hoop muziek. Wat dacht je van Chicago en Hard to Say I'm Sorry? Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. To it all, crazy summer say. Van een tijdje terug alweer Duran Duran en The Ordinary World. En vanuit deze Ordinary World gaan we nog verder terug in de tijd en vragen Herman de Bruin om daarbij ons handje vast te houden. Herman, waar gaan we dan naar terug? We gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog, want daar is een verhaal over een hongerkind en daar is een boek van gemaakt. En Mariska van Vondelen heeft dat boek geschreven, maar dat heeft ze niet alleen gedaan. Mariska, welkom. Dankjewel. Je hebt je vader meegebracht? Ja, mijn naar vader. De studio. Ja. Aad van Vondelen. Ja. Welkom, Aad. Dank u wel. Mag ik zo u Aad zeggen? Jazeker. Goed? Ja. Ja? Ja. Je moet lang geleden terug in je herinnering om dit allemaal nog te weten. Want 75 jaar geleden, nou iets korter denk ja, ik. Ja, want ik ben van 1937. Ja, ja. Dus ik word dit jaar 83. Doe maar. Maar ik kan me alles nog heel goed herinneren. Ja, ja. De meeste dingen kan ik ontzettend goed herinneren. Ja. En die hongertocht die ging van Delft uit naar Friesland. Ja. Want er was in het westen van het land überhaupt geen eten meer. Nee. Dus dat heb je allemaal nog kunnen terughalen. Ja, ja. En er ging maar één, er is maar één schip uit Delft naar Friesland gegaan. Met een schip daarom dus? Daarom is het zo bijzonder eigenlijk. Want bijzonder dat het een schip was, want er was geen, ja, verder geen vervoer en dat er maar eentje was, want uit de Haag zijn er meer gegaan. Oké. Okay. Dus, ja. En hoeveel kinderen, want er waren allemaal kinderen die erop zaten? 65 kinderen zaten. 65? Ja, ja, ja. En er zaten geen bedden in, er lag gewoon stro op de bodem. Ja, ja, het was heel primitief natuurlijk. En daar sliepen we dan op. Ja. En hoe lang heeft die tocht geduurd? 7 dagen. Zo. Ja, en dan moest er ook gegeten en gedronken worden. Ja. En het moest er ook weer uit. Ja. Dus en er stond een pol en een soort tonnetje in die boot. Ja, ja. Met een beetje afgeschermd. En dan konden de mensen, de kinderen dan de behoefte in doen. Ja, en toen je in Friesland kwam, toen, nou ja, dan kreeg je wel weer wat te eten, neem ik aan. Ja, in die 7 dagen ook wel. Maar ja, maar in Friesland was het... Was het beter dan in het Westen? Ja, ja, ja. Ja, ja. En maar, je kreeg natuurlijk... dat vond ik wel erg. Hier had je natuurlijk haast niks te eten en daar hadden ze genoeg. Ja. Maar die mensen werden geïnstrueerd om de kinderen mondjesmaat eten te geven. Omdat die magisch daar niet meer tegen konden natuurlijk. Ja, nou, dat is een goed advies geweest. Want anders had je er misschien anders Ik had de kruimeltjes van de tafel af. Dan kregen we maar 1 boterhammetje en dan een peentje, weet je wel. Ja, ja. En dan voor lieverlee werd dat zo opgevoerd. Zo gedetailleerd weet je dat nog. Dus. Ja, dat weet ik al precies. Ja. Ja. Mariska, had jij dat verhaal al lang geleden gehoord van jouw vader? Nee, dat was eigenlijk heel vreemd, want ik werkte toen de tijd als journalist. Hmm. En ik had iemand geïnterviewd over de oorlog. En toen vertelde ik tegen mijn vader tijdens het wandelen van... joh, die man die weet alles zo goed over de oorlog. Wat heb jij eigenlijk gedaan in de oorlog? Want je wist wel dat hij de oorlog meegemaakt had natuurlijk. Hij zegt, nou ja, hij zegt, je weet toch wel dat ik naar Friesland ben geweest? Ik zeg, nou, dat weet ik helemaal niet. Dus toen begon hij te vertellen. Ja. En toen zei ik van, nou, er zit echt een verhaal in. Dat moeten we gaan uitzoeken. Ja. Want ik heb dit gewoon nog nooit gehoord. En toen zijn we eigenlijk begonnen met een oproep. En hebben collega's in Friesland een oproep gedaan. Voor te kijken waar zijn vriendje, dus zijn buurjongetje was. Of we die misschien konden bereiken. Die ook in Friesland was op dat moment? Toen nou, nee, die woonde daar. Die heeft hij daar leren kennen. Oh, die woonde daar. Ja. Dus dat was een vriendje op dat moment geworden. Ja, want was hoe lang, een buurjongetje van. Ja, hoe lang heb je daar gezeten? Een maand of zes. Zes maanden? Zes, 7 maanden. Ja, ja, zes, nou, dan leer je wel een paar mensen kennen. Ja, want ik ben er ook naar school geweest. Ook gewoon. Ja, ja. Ik sprak goed in het Fries. toen ik thuis kwam, konden ze me niet meer verstaan. Oh jee. Dan zei mijn vader, nou praat maar eens gewoon, weet je wel. Ja. We weten dat nou wel. Kon dat nog? Ja, dat kon er wel. Ja, daar moest je moeite voor doen. Ja, want ik ging hier ook gelijk weer naar school. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Even terug naar Mariska. Dat boek, dat is er dus uiteindelijk gekomen. Ja. Maar dat heeft heel veel onderzoek gevergd. Want niet alleen het verhaal van jouw vader staat. En dat was makkelijk geweest. Dan neem je dat op en dat zet je in een boek en dan ben je klaar. Maar zo is het niet gegaan, denk ik. Nee, en het is ook lastig om als journalist om je eigen familie te interviewen. Omdat je het gauw gaat invullen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die oproep geplaatst. Dan kregen we die reactie van Feijen, zijn buurjongetje. Ja. En van een buurmeisje. Hm. En we kregen... mijn vader heeft dus alle herinneringen gefragmenteerd opgeschreven. En dat heb ik terug kunnen herleiden naar historische documenten. Dus we zijn ook naar het NIOT geweest. En we zijn uiteindelijk zijn we in Friesland een weekend naartoe gegaan. En dan mochten we in geheime archieven kijken. En die mochten we ook allemaal kopiëren. Nou, en daar stond de hele dagrit van... De hele rit eigenlijk van die boot... Dat was allemaal vastgelegd. Dus. Dat was allemaal vastgelegd. Dat moesten ze vastleggen. Omdat zij namen natuurlijk ook die leidsters en zo. Die daarmee gingen. Die gingen vrijwillig. Maar die werden uitbetaald in aardappels. Oh, ja, die schepen die werden door het IKB, het Interkerkelijk Bureau, werden die georganiseerd, die reizen. En zij hadden bedacht, als we nou aardappels in Friesland op gaan halen, gaan we leeg daar naartoe. Kunnen we beter die ruimen vullen met kinderen. Okay. Dan brengen we kinderen naar het eten. Ja, ja. En we nemen weer eten terug. Ja. We komen er zo op terug. Ik heb echte havanen te kust en te keur op het bleekveldje achter mijn huis. De fijne Brazil groeit me boven mijn deur. Kom maar eens een keer bij me thuis. Ik heb amorelo zandblad als ik een pijpje stop. Dan roepen de buren er brandvat en bellen de brandweer op. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Krook sigaren van de koude grond en piraatjes zo van de tak. Ik haal ze vers uit de plantage als ik naar een rokertje snak. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Mijn chek zoals ik zelf, het is een lust hoe ze rookt. Daar heb ik een middeltje voor. Een half maatje haarlemmerolie gekookt. Daar meng ik een jusblokje door. Dan rook ik echte lakkie. De as die is krijtwit. Mijn vrouw denkt geregeld dat Bukkie te dicht bij de kachel zit. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Brok sigaren van de koude grond en piraatjes zo van de tak. Ik haal ze vers uit de plantage als ik naar een rokertje snak. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Als ik trek heb in roken, pluk ik van mijn land een emmertje rauw van dat spul. Mijn vrouw de friseertang is steeds bij de hand, daar maak ik dan bij mee of krul. Soms wil die vlam niet pakken, al is de oogst ook rijp. Dan liggen er rupsen of slakken te knetteren in mijn pijp. Als ze vers uit de plantage, als ik naar een rokertje snak. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. In de studio heb ik Mariska van Vonderen en Aad van Vondelen. Dus we hebben het over een boek, Delftse Hongerkind. En ja, we hadden het net over dat het allemaal niet zo makkelijk was. Maar er was veel documentatie, Mariska. Ja. In Friesland hebben we dat gevonden in dan een geheim archief. Mm-hmm. En dat waren allemaal stukken die moeten dan natuurlijk ook in het NIOD zijn. En we hadden eigenlijk nu al die archiefstukken. En dan is het makkelijker zoeken in het NIOD. Dus we zijn naar Amsterdam gegaan. Want we wilden gewoon van alles wat we hebben opgeschreven minimaal 2 bronnen hebben. Ja, dus ja. We hebben ook wat Delftse vrouwen ontmoet. Die hebben we ook allemaal geïnterviewd. En het was zo mooi dat zij bevestigden wat wij lazen. In die artikelen ook. En dat is natuurlijk heel mooi. Dus het klopte allemaal? Het klopte allemaal. Je kon het zo terughalen eigenlijk. Ja, en deze week kwam er een man het boek kopen. En die zei, ik heb aan de kade gestaan. Ik heb die schepen weg zien gaan. En ik was zo jaloers dat ik niet mee mocht op dat schip. Dat was ook nog, ja, dat was toen ook nog een kind. Ja, die was ook nog jong. Ja. Dus want het was natuurlijk echt, je werd daar ook voor getest. Hè. Je moest echt slecht zijn om mee te kunnen, maar goed genoeg om die reis te kunnen doen. Ja, dat was een beetje dubbelop. Dus want ja, kinderen hadden hier allemaal honger natuurlijk. Je had weinig of niks meer te eten bijna. Ja. Maar je moest het wel kunnen doorstaan die week. Ja. Maar wat kregen jullie dan aan boord, Aad? Nou, brood. Nou, dat was het dus wel. Een soort papiers ergens aanleiden, werd het aangemaakt, weet je wel. Ja. Want 75 kinderen, daar moet je wel wat voor. Ja, 65 kinderen. 65 moet je wel wat voor hebben natuurlijk. Maar weet je, de meeste kinderen waren allemaal apathisch. Mm-hmm. Zaten onder de luizen. Ja, ja. Weet je wat, dus het was echt heel stil in de lijsters, die lazen dan een boekje voor of zo. Ja, ja, want er moest ook wel, ja, het was heel saai waarschijnlijk. Moesten die kinderen natuurlijk wel bezig houden. Ja. En zeker toen we over het IJsselmeer gingen, hadden we storm. Ook nog. Dus al die kinderen waren ziek, misselijk. Ja. En want welke periode hebben we het over? We hebben het over 1944, 1945, ja. 2 maart 1945 zijn ze maart? Weggegaan. Oh, 2 maart. Ja, en ze zijn bij Bezuidenhout zijn ze blijven liggen in verband met het bombardement natuurlijk, hè, op 3 maart. Dat is daar ook nog geweest, Want daar is ook een Haagschip nog aangemeerd bij hun. Die is aangesloten in het konvooi. En zijn ze dus met 2 schepen gegaan. En daar zaten meer dan 80 kinderen op. Doe mij. Dus uiteindelijk, als ze ergens aanlagen, waren er gewoon meer dan 150 kinderen. Ja. Die dan even naar buiten konden. Ben je trots op het boek, Aad? Ja, ontzettend trots. Ja. Ik ben zo trots dat we dat echt samen hebben kunnen doen. En dat we overal naartoe zijn geweest, in archieven en zo. Ja. En daar ben ik ontzettend trots op. En Mariska is trots op het feit dat je het allemaal nog weet, denk ik, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk een goudmijn. Dat was de grote bron. Ja. Want ik heb het eigenlijk ik heb er eigenlijk verder nooit geen last van gehad. Nee. Maar toen mijn kleinzoon ook 6-7 jaar werd, werd ik elke nacht wakker. En elke nacht zat ik, dat kleine ventje, naar die boot gaan. Oh, elke dat is wel bijzonder, ja. En toen had ik het met Mariska erover en die zei, pa, schrijf het op, gaat het eens opschrijven, weet je wel. Dan kan je het een beetje verwerken. Ja, en sinds dat ik dat ben gaan doen, heb ik er nooit meer over gedroomd. En toen zijn we echt aan dat boek gaan beginnen. Ja, toen stond het op papier. Toen dacht je, nou, dan kan ik ook in een boek. Ja, zo was dat. Het boek is nog steeds verkrijgbaar, zei ik. Ja, want we hebben het weer opnieuw uitgegeven. Ja, en waar moet dat? www.mariskavanvondelen.nl. En dan, kan je het vanzelf bestellen. Er staat op de website, dan kan je mailen. Je bestellen. Als je het gewoon googelt, mijn naam Mariska van Vondelen. Dan kom je een heel eind. Of Hongerkind, dan staat het bovenaan. Hongerkind, het boek van de Delftse Aad van Vondelen. Samengesteld door Mariska van Vondelen en met heel veel moeite geschreven. Maar het is allemaal wel gelukt. Ja. Dat is mooi. Volgende boek komt eraan? Nee, dit is het. Ik weet wel, een van mijn ooms, dus een van zijn broers, zei wel van... Oh, wanneer komt er een vervolg? Want die zag gewoon zijn ouders ook weer herleven. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel, dat is wel een heel groot compliment natuurlijk. Maar ja, dit boek is voorlopig genoeg documentatiemateriaal. Ja. Ja. Vanuit Delft, van de geschiedenis uit Delft, die niet zo bekend was, denk ik. Was helemaal niet bekend. Het staat ook niet in Delft, stond ook niet in Delftse kranten. Het stond ook niet in het dikke boek over Delft over de oorlog. Oh, ja. Daar staan we nu dus wel in. Mm-hmm. En dus vandaar dat het was echt heel uniek. Ja. Uit de historie tevoorschijn gehaald. Het boek Delfts Hongerkind. Dank jullie wel, Aad van Vondelen en Mariska van Vondelen, voor dit gesprek. On est bien peu de choses. Et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie. Heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Een lief stemmetje, en er was vast ook wel een heel lief meisje. Ken je er nog? Heet je het nog? Françoise Hardy. Mon ami la rose. Heel mooi. Ook heel mooi is Midas Dekkers. Hij schuift hier zo meteen aan en gaat dan een verhaaltje vertellen over de huiskat. 50% van Nederland zal dat een leuk onderwerp vinden, want 50% van Nederland heeft een kat en de overige 50% wil geen kat. Een kwestie misschien van apologize. Just can't make the sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Ashamed.

een soort tiran. Dus hooguit een heel klein stukje dan. Mij is vooral van mij. Ik heb er liever toch geen ander bij. Ik heb het ergens altijd al geweten. Anders had mij wel jou geheten. Het klinkt misschien niet zo gastvrij. Maar er komt straks nog wel een nieuwe maand voorbij. Neem dus maar een andere, er zijn er nog wel elf. Het hoeft geen eens meer uitgelegd, omdat deze maand het uit zichzelf al zegt. Dus maak nu maar eens niet zoveel stand bij. Jullie is voor jullie, mij lekker voor mij. Mij is vooral van mij. Ik heb er liever toch geen ander bij. Ik heb het ergens altijd al geweten. Anders had is geld, zegt men er dan vaak bij. Maar kom nou eens een beetje zeg, of geef jij jezelf graag weg. Nou dat is niks voor mij, want mij is voor mij, is vooral van mij. Ik heb er liever toch geen ander bij. Ik heb het ergens al. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. With sorrow. Dat is natuurlijk een mooi duo, een prachtig duo, zo mijn collega Alfred zei. Eerst hoorde je het sympathieke groepje Katakat met het liedje over de maand mei onder het motto mei is voor mij en juno is voor jou. En daarna nog Duffy en Rock Ferry. Morgen feest in Nederland, een beetje ja, op bescheiden wijze neem ik aan zo, de 5 mei viering. Maar hoe gaan onze regiogenoten dat doen? Zijn we toch wel nieuwsgierig naar, dus stuurden we Jeroen van Gent op pad. Jeroen, barst maar los. Hoe viert u dit jaar Bevrijdingsdag? Nou, niet. Niet? Nee, heel duidelijk. Ja, er zou wel te vieren moeten zijn, maar er is gewoon niets te vieren. Het voelt niet als vrijheid na 75 jaar. Nee. Nou ja, zo is het. Weet je. We zitten hier te genieten in de zon van een kopje koffie. Maar dat is ook een hoogtepunt, want verder is er niks. Ja, nee. Ja. Ik werk voor de gemeente Rotterdam. En daar zijn toch wel heel veel van dat soort feesten afgelast. Noodverordening. Abu Talib, onze burgemeester in Rotterdam, ja, wil het ook niet. Er zijn wel kleine initiatieven waarin mensen toch... Of met dode denking de trompet willen te hand willen nemen om de Les Post te blazen. Of op bevrijdingsdag iets leuks doen voor de buurt. Maar het mag helaas niet. Dus we geven daar ook geen toestemming voor. We zitten gewoon thuis. Er valt nu niks te doen. Dus herdenken doen we maar thuis. En om 8 uur stil. Nou, ik las dat je gebak kon halen, bevrijdingsgebak. Dus, nou, dat moeten we sowieso dan doen in dit soort tijden. Ik zag het vlog al staan. Ik denk, nou, dat is in ieder geval iets wat we dan weer doen om te vieren. Ja. Het is precies 25 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Heeft u daar nog gedachten bij? Ja, die hebben we letterlijk meegemaakt. Mijn man heeft Rotterdam zien branden. Maar ja, hij is nu 90 jaar. Dus er zit wel een mensenleven tussen. En mijn man is er heel makkelijk in. Die stapt er makkelijker overheen. Maar ik kan er s'nachts van bepaalde dingen wel eens wakker liggen. Waar heeft u de oorlog meegemaakt? Mijn man woonde in Rotterdam en ik woonde in Kampen. Want die hebben zelf een kazerne en dat heb een klik met mijn man gegeven. Ja. Zo is dat. Nou, hoe was dat in Kampen? Was het, ja. Ja, volle feestvreugde hoor. Volle feestvreugde, ja. Ik was nog niet zo erg oud hoor. Ik weet wel dat mijn eerste stukje chocola, dat kwam van de Canadezen. Ja, ja, ja. Nou, terugkijken naar vroeger is ja, soms heel droevig. Maar toch ook wel iets dat je zegt, je bent er met z'n allen weer onderuit gekomen. Het is elk jaar bevrijdingsdag. Het keert elk jaar terug, maar dit keer is het toch wel bijzonder. Ja, het is 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn door het geallieerd offensief van Amerikanen, Sovjet-Russen, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland, Canada. Nou, noem ze allemaal op aan Poolse milities. De Canadezen zijn hier bijvoorbeeld in Waardrecht binnenkomen rijden. Per ongeluk de verkeerde afslag genomen. Die wilden naar Rotterdam, Rotterdam-Zuid. En die kwamen hier terecht. Toen was Waardrecht op slag bevrijd. Ik sta er wel bij stil, maar het is niet dat ik het ga vieren of iets bijzonders ga doen. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Ja, nee, ik heb een vlag, maar ik kan hem nergens insteken. Ik ben pas verhuisd, dus nee, helaas, het gaat hem ook niet worden dit jaar. Nee, totaal niet. Wat moet je van plan zijn? Je moet binnen blijven. Totale lockdown, niet waar? Nou ja, intelligent hoor. We zijn op leeftijd en we zijn dus heel voorzichtig. En het is dat we nu even hier lopen, dat we toch behoefte hebben om even wat mensen te zien. We wonen in een appartementengebouw, je ziet niemand, het is saai. Dus het is bevrijdingsdag en natuurlijk, want we zijn alle twee, ik ben in de oorlog geboren en hij daarvoor. Dus we weten, en zeker mijn man, van armoede en geen honger hebben hebben en dergelijke en weg geweest. Dus je denkt er altijd aan, maar het is nu anders dan anders. En het doet mij een beetje herinneren. Ik was 4 in de oorlogswinter en wij hadden thuis evacuees. En we hadden een boomgaard en er werd altijd een kist appels op tafel gezet. Dan gingen we met z'n allen af. Ik moet zeggen, er komen herinneringen boven. Als je zegt, doe je er wat aan? Er komen herinneringen boven. Bij mij in ieder geval wel. Nou, ik heb 1 keer een verhaaltje geschreven over mijn jeugd in Friesland. Ik heb een half jaar in Friesland gezeten. Vanwege de honger in het Westen. En dat zijn ook periodes in je leven die er wel inhakken. Je gaat als klein jongetje ga je ergens naartoe. En je weet niet waar en bij wie je terechtkomt. En zoek het maar verder maar uit. Geen school. En als we praten over lockdown, dan was het daar. Nou ja, daarom hè. Nee, maar... En dan valt het hier nog mee. Hè? Als je kijkt Frankrijk, waar het land is van liberté, waar je helemaal niks mag. Dat is ook 75 jaar bevrijding. Maar we hebben hier nog een zekere vrijheid. Ja, we kunnen nog hier gewoon zitten. Zonder dat we beboet worden. Ja. Met een bevangenis straf mogelijk boven je hoofd. Als je drie keer beboet wordt in Frankrijk. 1 miljoen bekeuringen uitgedeeld al in Frankrijk. En als je dit meer dan 3 keer langer dan een uurtje buiten bent, dan ga je de gevangenis in. Ja. Dat is natuurlijk een land van de liberté, van de Franse revolutie. Is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Nou, er zijn natuurlijk zat boeken en films van de Tweede Wereldoorlog en ook specifiek de bevrijding. Kunt u ook lezen als vervanging van feesten. Een beetje introspectie, rustig met een boek of film over de Tweede Wereldoorlog. Als vervanging van festiviteiten. Ja, kijk, al die verhalen en die boeken en die films zijn natuurlijk vreselijk. Ja, ik heb natuurlijk zelf niet meegemaakt. Ik weet ook van mijn ouders helemaal niks wat daar is. Toen de tijd wat hun hebben meegemaakt, weet ik helemaal niet. Wat ik wel mooi vind is nou nationaal op de NPO heb ik dan die M van de Zand met die verslaggevers. Dat vind ik wel mooi dat dat nog even verteld wordt. Ja, dat vind ik wel interessant om naar te kijken. Ja. Ik ben in februari 42 geboren. Dus ik heb er wel iets van meegekregen. Ik heb er ook nog foto's van de bevrijding. Dus dan sta ik met buurjongetjes en een buurmeisje, hebben ze foto's daar maken. Kijk. Ja, dat was wel een heel... Was dat wel een emotie die ze bij ja, me ja, ja. En ik ben met mijn moeder, zijn we naar Friesland gegaan. En toen hebben wij, toen zouden we oorspronkelijk met de boot gaan. Maar dat ging niet door, want je had in die vreselijke winter... En toen hebben ze toestemming gevraagd aan de Duitsers of ze met de trein mochten. En dat mocht dan, maar dan moesten ze wel stil zijn. En ik was geblesseerd. Ik had mijn duim was ontstoken. En dan moest bij ieder ziekenhuis of dokter, elk stadje, moest mijn moeder mee naar het ziekenhuis toe. En dan was het ook nog, is die gaan bevriezen. En dan heb ik 2 verschillende duimen. Dus... Maar dat is dan, daar herinner ik me weinig van, wel dat ik dat bevroren is geweest. Ja, het is nogal niet wat je dan allemaal meemaakt. En dan moet je stil zijn, hè, want ik mocht helemaal niet in, geen kick laten, dus tegenwoordig kan ik nog wel wat pijn hebben. Dus. Dat is dan een soort voordeel daarvan. Ja, dat is dan dat voordeel. Een vreemd soort voordeel. Ja. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. The show is over now. Our song is dying. This is the end, my friend. There isn't any more. So well, there's no denying, for I believed each lie from lips that I adore. I was a fool to feel. Empty now, the lights are fading, and as the curtain falls, my heart calls, tell me why. The show is over now, and here am I. Was I to know it was all a great big show. The stage is empty now, the lights are fading, and as the curtain falls, my heart calls, tell me why. The show The show is over now, dat zegt tenminste Petula Clark. Maar ze heeft dan wel gelijk ook eigenlijk. Daarvoor hadden we dus Jeroen van Gent, die was weer even de straat op, hield een beetje abrupt op. Maar dat kwam, er ging iemand per ongeluk op zijn snoertje staan, dus dan krijg je dat soort dingen. Hoe zit het met de late avond? Heel simpel, morgenavond dan is er gewoon weer een nieuwe aflevering. En dan is vriend en collega Bert de Wolf de presentator. Ik wijs nog even op onze website, delateavond.nl. Vind je veel meer informatie over inhoud en muziek van dit programma. En niet alleen dit, maar natuurlijk ook de voorgaande 1000 en zoveel afleveringen. Wat mij betreft, ik wens je rustige en genoeglijke nacht. En heel graag tot een volgende keer. Hoi! You always try.